Teraz drewno. Zgłoszenia do 31 sierpnia na nieginącezawody.pl. Organizator Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lipca, jest 16. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Głównym motywem działania policji wobec kobiety, która zażyła tabletkę poronną i trafiła do szpitala w Krakowie, było podejrzenie dokonania próby samobójczej. Tak o tej sytuacji mówi komendant główny policji. W czerwcu przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło niemal 12% i wyniosło ponad 7300 zł. Od 7 sierpnia zacznie funkcjonować opcja tymczasowego prawa jazdy w aplikacji mObywatel. Policja opublikowała nagrania z interwencji w sprawie pacjentki z Krakowa. Wynika z nich, że funkcjonariusze podjęli działania, ponieważ otrzymali informacje o próbie samobójczej kobiety. Komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, przedstawiając nagrania na konferencji prasowej, mówił, że informacje o próbie samobójczej kobiety przekazał policji lekarz. 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 20:27 miał miejsce ten telefon do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia dokonała pani doktor, zaniepokojona stanem zdrowia swojej pacjentki, a przede wszystkim groźbami, które formułowała. W związku z popełnieniem samobójstwa postanowiła powiadomić służby celem ratowania życia tej osoby. I to jest pierwsza informacja, niezwykle dramatyczna, ale też niezwykle wiarygodna, która do nas dociera. Sprawę sprzed 3 miesięcy dotyczącą młodej kobiety obszernie opisały media. Według ich relacji policja w szpitalu zabrała kobiecie telefon i laptop. Komenda Miejska Policji w Krakowie tłumaczyła, że zachodziła konieczność zabezpieczenia urządzeń, które kobieta używała do finalizowania transakcji zakupu środków poronnych z nielegalnego źródła. Przeciętne wynagrodzenie brutto wzrosło w czerwcu o 11,9% w ujęciu rocznym, poinformował Główny Urząd Statystyczny. To więcej niż inflacja, która wyniosła przed miesiącem 11,5% rok do roku. Przeciętna pensja wyniosła 7335 zł i 20 groszy, mówi ekonomista Adam Ruciński. Jeśli chodzi o poziom życia nas, społeczeństwa, naszą siłę nabywczą i spojrzenie na to w ten sposób, poprzez siłę nabywczą, ile możemy kupić za naszą pensję, to faktycznie mamy szansę szybciej, znacznie szybciej, bardzo, bardzo zbliżyć się do gospodarki niemieckiej i do poziomu życia Niemców. Opublikowane dane dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm zatrudniających co najmniej 10 osób. GUS poinformował też, że przeciętne zatrudnienie wzrosło w czerwcu o 0,2%, licząc rok do roku. Więcej o najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego na polskieradio24.pl. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomenduje przyjęcie bez poprawek ustawy w sprawie podwyższenia miesięcznego świadczenia na dziecko do 800 zł. Wnioskował o to rząd oraz senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Wiceminister rodziny Stanisław Szwed mówił, że świadczenie na dziecko cieszy się dużym uznaniem wśród Polaków. Świadczenie w tej chwili pobiera około 6 milionów 900 tysięcy dzieci. Cieszy się dużym uznaniem wśród rodzin, poprawia sytuację materialną rodzin, ale też wpływa na to, że zatrzymaliśmy kwestie związane z dzietnością naszych rodzin. Teraz nad ustawą będzie pracował Senat. Izba rozpatrzy ją na posiedzeniu zaplanowanym na przyszły tydzień. Rząd chce, aby 800+ było wypłacane od stycznia przyszłego roku. Minister cyfryzacji Janusz Cieszyński poinformował, że od 7 sierpnia zacznie funkcjonować opcja tymczasowego prawa jazdy w aplikacji mObywatel. Decyzja zostanie jeszcze dzisiaj podpisana przez szefów resortów cyfryzacji i infrastruktury. Janusz Cieszyński wyjaśnił podczas konferencji prasowej, że ten dokument będzie funkcjonował już od momentu zdania egzaminu. W momencie, w którym będziemy mieli zdany egzamin, egzaminator wprowadzi pozytywny wynik i przez 30 dni, czekając na wydanie plastikowego dokumentu, możemy jeździć na tym dokumencie elektronicznym. Już dzisiaj w Polsce nie ma obowiązku wożenia ze sobą prawa jazdy, natomiast chcemy, żeby młodzi ludzie mogli jak najszybciej cieszyć się właśnie możliwością korzystania z nowo uzyskanych uprawnień. Po 21 sierpnia, po wyeliminowaniu ewentualnych problemów, opcja będzie dostępna dla wszystkich, oczywiście tych, którzy zdali egzamin na prawo jazdy. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński powiedział, że jednym z elementów promowania czytelnictwa jest wspieranie małych księgarni. W Łodzi szef resortu kultury ogłosił wyniki naboru do programu Certyfikat dla Małych Księgarni na lata 2023-2024. Piotr Gliński podkreślił, że małe księgarnie zwykle mają kłopoty z utrzymaniem się na rynku. projekt, który nadaje certyfikaty wraz z pewnym wsparciem finansowym tym księgarniom najcenniejszym w całej Polsce. W poprzednich dwóch edycjach to było ponad 100 za każdym razem księgarń, czyli łącznie ponad 200. W tej edycji też będzie 100. W tej chwili mamy w pierwszym rzucie 85, później jest jeszcze kwestia odwołań, więc będzie na pewno ponad 100. Księgarnie mogą uzyskać wsparcie finansowe w wysokości do 40 tysięcy złotych. Wkład własny nie jest wymagany. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy nadal ostrzegają przed burzami, które prognozowane są dla znacznej części kraju. Spokojniej będzie jedynie na zachodzie. Wieczorem i nocą miejscami przelotnie popada deszcz, głównie na Pomorzu, a te burze możliwe jeszcze na wschodzie i na południowym wschodzie. Najbliższej nocy od 7 stopni na północy, 10 w centrum i na wschodzie, 12 na zachodzie do 14 na południu. Nad ranem w centrum i na południowym wschodzie możliwe mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. A jutro? Piątek pochmurny z większymi przejaśnieniami. Też będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze, a najwięcej opadów w centrum i na południu. Wiatr zachodni, południowo-zachodni, słaby, umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. No i ten weekend rozpocznie się wcale nie upałami. Jutro od 18 stopni nad morzem, w centrum 22 do 25 stopni na Dolnym Śląsku. Ale uspokajam ci, którzy tęsknią za upałami. Temperatura w poniedziałek na chwilę może przekroczyć 30 stopni Celsjusza, jak mniemam też i w cieniu. Już za chwilę o letnim wypoczynku i o tym, dlaczego niemieccy wczasowicze chętnie korzystają z wypoczynku w naszym kraju, ale zajmujemy się także mądrościami, bo na świętego Hieronima jest mądrość ludowa albo jej nie ma. Na świętego Hieronima i po świętym Hieronimie nie myślimy na razie o zimie. Tylko o wakacjach. No, pani Aleksandra ma inną wersję zdarzeń. Na świętego Hieronima urlopu już nie ma. Ostatni dzień urlopu. Muzyka Delicja. Pozdrawiamy. Łączymy się z tymi wszystkimi, dla których to już kres urlopu. Na świętego, no właśnie. Sprawa nie jest taka prosta. To jest tak, jak na świętego Prota jest deszcz albo słota, to dopiero wtedy na świętego Hieronima jest deszcz albo go nie ma. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. About you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. Because maybe you're my one. Oasis w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki, 11 minut po godzinie 16. Oczywiście myślimy o tych, którzy przed urlopem polskie, złote, bałtyckie piaski kuszą i przyciągają naszych zachodnich sąsiadów. Nie tylko nas. Niemiecka prasa pozytywnie pisze o wypoczynku nad naszym morzem. Dlaczego? Bo jak się okazuje, jest u nas nie tylko taniej, ale i lepiej. Mamy dużo lepszą infrastrukturę i oferujemy większe atrakcje niż niemieckie nadbałtyckie kurorty. Od lat takie miasta jak Międzyzdroje czy Kołobrzeg inwestują choćby w komunikację. No, ostatnio w Świnoujściu otwarto tunel, który połączył dwie części miasta. A co jeszcze przyciąga turystów z Niemiec? O tym nasz reporter Bartosz Bielecki. Za co kochamy Bałtyk? Czyste powietrze, piękne plaże, przejścia do plaży są bardzo dobre. Piasek, jeden z najlepszych w Polsce. Jest dużo miejsc, gdzie można wypożyczyć leżaki. Mówili Radio Szczecin, turyści wypoczywający na nadmorskich plażach. Co roku nie brakuje też turystów z Niemiec. Co ich sprowadza? Jest o wiele taniej, jest nowocześniej. Piotr Piwowarczyk, prezes Świnoujskiej Izby Gospodarczej. Jest wygodniej. Przede wszystkim, jeżeli w ogóle porównamy znowu Świnoujście do tej zachodniej strony wyspy Uznam, to powiedziałbym wręcz, że jest światowo. Tutaj turystów z Niemiec zawsze było dużo i oni tu chętnie przyjeżdżali. Roman Kucierski, dyrektor zarządzający w jednym ze świnoujskich hoteli. Każdego roku jak gdyby jest ich też coraz więcej z racji też tego, że Polska ma w ostatnich 10 latach bardzo dobrze rozwiniętą infrastrukturę, jeśli chodzi o branżę hotelarską. Według danych z zeszłego roku blisko 3 miliony Niemców spędziło wakacje w Polsce, z czego około milion turystów zdecydowało się na krótki wyjazd do 4 dni. A jak sytuacja wygląda w niemieckich kurortach? Tam nastąpiła, mówiąc wprost, pewna stagnacja. Oczywiście są to piękne kurorty w starym stylu, ale pozbawione dużych inwestycji, szczególnie infrastrukturalnych, mówiąc wprost, nie nadążają za wyzwaniami. Tam są obiekty bardziej kameralne. To są wille, to są pensjonaty, one mają powiedzmy do 40, do 50 pokoi i nie są to też obiekty z tak szeroko rozwiniętą infrastrukturą w postaci basenów. Kolejną dużą zmianą jest otwarcie tunelu pod Świną, który może ułatwić też dojazd turystom z Polski. Do tej pory, kiedy nie było tego tunelu, to jednak dostanie się do Świnoujścia, szczególnie w sezonie letnim, no było dosyć skomplikowane, trudne i sprawiało wielu turystom problemy. Świnoujski tunel jest wydarzeniem w historii miasta na miarę nadania praw miejskich. To jest taki kamień milowy w rozwoju tego miasta, który całkowicie to miasto już zaczął przemeblowywać. Niemiecki Die Welt niedawno wyróżnił też 6 polskich miejscowości, gdzie Niemcy chętnie przyjeżdżają. A są to Międzyzdroje, Kołobrzeg, Ustka, Łeba, Hel i Sopot. Ach, jak pięknie odpoczywa się nad polskim morzem. Dodajmy, że zresztą nie tylko Niemcy, także Czesi spędzają w tym roku wakacje nad Bałtykiem. Polska ma być dla nich drugą Chorwacją. No, nie dziwi więc, że sprzedaż pobytów w Polsce wzrosła w samych tylko Czechach o 50%. Może wspólnie warto się zastanowić, czym możemy zareklamować polskie morze, no i czym polski Bałtyk może przyciągnąć turystów z zagranicy. 2 dwójki i 7 trójek. Zabawnego, coś co postawi mnie, coś co pulsuje światłem, przyniesie ulgę nam. Jak tak, jak bieg, jak śmiech, jak dzień, jak pies, jak błysk, jak maj, jak my, jak fale, jak wiatr, jak pęd, jak smak, jak dom, jak bieg, jak pies, jak my. Polskę na czterech kołach okręt, na czterech kołach świat. We'll be right back. Kim Nowak i my. Od pana Janka na świętego Hieronima nowy turnus się zaczyna. Może to stare przysłowie, bo przedwojenne, ale mówią się tak. Na świętego Hieronima na Mazurach zaczynają się żniwa. Być prawda, że tak powiem po mazursku. Dziś nie tylko Hieronima, nie tylko Małgorzaty, także Międzynarodowy Dzień Szachów. Dwie dwójki i siedem trójek. Dziadek mówił, no Bogdan, chodź, nauczę się grać szachy. I oczywiście dziadek co robi? No podkładał się wnusiowi. Wnusiu wygrywał. A wnusio oczywiście wpadł w ambicję. Powiedział, dziadziu, co to szachy, matka boska, czy to bardzo prosta gra. Muszę cię jak nie wiem co. A ja mówię, no masz rację, wnusiu, masz rację. I od tego momentu, jak mi dołożył, po kilku ruchach, bum, mat. Następny, bum, znowu mat. Kto jeszcze gra w szachy i dlaczego? Temat szachów zazwyczaj rozgrzewa nasz numer telefonu, więc zachęcamy do popołudniowej korespondencji. Dwie dwójki i siedem trójek. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to gramy. Polscy siatkarze rozpoczynają walkę o strefę medalową Ligi Narodów. Biało-czerwoni w ćwierćfinale turnieju rozgrywanego w Gdańsku zmierzą się z Brazylią. A przypomnijmy, że nasza kadra po medale tych rozgrywek sięgała już trzykrotnie, ale złotego krążka jeszcze, podkreślamy to, jeszcze nie udało im się wywalczyć. W tym roku mają na to duże szanse. O szczegółach Mateusz Warianka. Eksperci zgodnie przyznają, że to Polacy będą dziś faworytami. Już nawet nie chodzi o historię ostatnich spotkań. Przypomnę, że biało-czerwoni trzy poprzednie mecze z Canarinhos wygrali, a to dobry znak przed wieczornym starciem, mówi były siatkarz i trener Jakub Bednaruk. Chyba te ostatnie wyniki pomiędzy nami a Brazylią chyba świadczą tylko i wyłącznie o tym, że my jesteśmy faworytem. Gramy u siebie, gramy coraz lepszą siatkówkę, ale zawsze trzeba na to Brazylię uważać. Może to już jest trochę starsza kadra, może to jest kadra, która już nie dominuje w siatkówce tak dominowała 20-15 lat temu, ale to wciąż jest Brazylia. Ale mimo wszystko to raczej Brazylia się powinna nazwać niż my ich. Za naszą kadrą przemawia też jakość, mówi mistrz świata z 2014 roku Krzysztof Ignaczak. Najmocniejszym punktem chyba polskiej reprezentacji na ten moment jest Aleksander Śliwka, który wchodząc w ostatnim turnieju pokazał tą swoją wartość dla drużyny. Myślę, że Leon, Bednosz pokazali naprawdę pełnię swoich możliwości. Na Tomka Fornala trener doskonale wie, na co tutaj może liczyć. I dodaje, że naszym atutem będą kibice. Gramy u siebie. Przy tej fantastycznej publiczności na sali, którą doskonale polscy reprezentanci znają i wydaje mi się, że to jednak my jesteśmy tutaj faworytem. Polacy też w fazie grupowej Ligi Narodów prezentowali się lepiej od Brazylii. Na 12 spotkań wygrali aż 10, co dało im trzecie miejsce. Canarinhos skończyli na szóstej lokacie z 8 zwycięstwami na koncie. To pokazuje, na jakim etapie są obie reprezentacje. Wątpliwości co do tego, kto jest dziś faworytem, nie ma też inny mistrz świata sprzed 9 lat, Marcin Możdżonek. Na tę chwilę chwilę prezentujemy lepszą formę, co wcale nam nie ułatwi gry w tym spotkaniu. Myślę, że będzie ono miało dość burzliwy przebieg, bo stawka jest wysoka. Ćwierćfinał jest o tyle złośliwy, że jeżeli ktoś go przegra, to odpada i musi wracać do domu. Nasi siatkarze zgodnie przyznają, że celem jest nie tylko awans do półfinału, ale też zwycięstwo w całych rozgrywkach. To nie może dziwić. Biało-czerwoni w każdym turnieju, w jakim grają, muszą mierzyć wysoko, przyznaje Bednaruk. My jesteśmy taką kadrą, że po prostu to jest naturalne dla nas, że gramy w każdym imprezie o zwycięstwo i to nie ma jakiejś nadmiernej presji, ani nie ma jakiegoś szaleństwa, ani to nie też chodzi o marzenia. Po prostu jesteśmy bardzo mocną kadrą. O zwycięstwo łatwo nie będzie. Na wysokim poziomie stał ćwierćfinał z drugiej strony drabinki. Amerykanie po tiebreaku pokonali Francję i o finał zagrają z Włochami. Polacy, jeśli pokonają dziś Brazylię, to zmierzą się z lepszym z pary Japonia-Słowenia. Zdaniem Bednaruka lepiej byłoby trafić na ekipę z Azji. Biorąc pod uwagę pierwszy mecz ze Słowenią tegorocznej Ligi Narodów, początek meczu był chyba najgorszym naszym występem w całej edycji. My mamy wygrać ze wszystkimi, żeby wygrać ten turniej i bez znaczenia na kogo trafimy, ale osobiście wolałbym zagrać z Japonią. Uważam, że Słowenia w tym momencie może być groźniejszą drużyną. Mecz Japonii ze Słowenią rozpocznie się o 17:00, 3 godziny później na parkiet wyjdą Polacy. A to już za 3 godziny i 37 minut początek spotkania z Brazylią. Jak będziemy kibicować? I oczywiście te niezwykłe emocje siatkarskie w Lidze Narodów będziemy śledzić niezmiennie na naszej antenie. Także proszę zostać z nami i wspólnie kibicować. 23 minuty po godzinie 16. Krystiana w popołudniowej Trójce. Już za chwilę skrót serwisu, wiadomości ekonomiczne, prognoza pogody, wcześniej te najważniejsze informacje z dróg. No i ciągle Państwa sygnały na temat dzisiejszego święta. Panie redaktorze, o tej porze na świętego Hieronima jest obiad albo go. A no właśnie, człowiek w robocie, więc nie ma. Ale tym wszystkim, którzy teraz przy obiedzie, smacznego. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy i tablety, słuchawki i głośniki bezprzewodowe, szczoteczki soniczne, depilatory świetlne w super niskich cenach. A do tego do 30 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Bo w Media Expert taniej masz. Mamo, nie jest za gorąco, żeby jechać na działkę? Przy takiej pogodzie łatwo odwodnić organizm, a do tego ostatnio skarżyłaś się na problemy z krążeniem. Spokojnie, kochanie. Kupiłam w aptece Litorsal Senior. Suplement diety dopasowany do potrzeb ludzi w moim wieku. Litorsal Senior pozwala właściwie nawodnić organizm i uzupełnić elektrolity. I co ważne, wspiera też układ krążenia i układ nerwowy. Litorsal Senior? Moja szklanka nawodnienia i wzmocnienia. Zdrowid. Orlen Tour de Pologne Amatorów. Memoriał Ryszarda Szurkowskiego. Już 30 lipca w przepięknej scenerii hotelu Gołębiewski w Karpaczu. Kultowa impreza, profesjonalna oprawa, znakomita zabawa, walka z rywalami i samym sobą. A wszystko na trasie, którą będą pokonywali także zawodowcy. To trzeba przeżyć. Zapisy na tourdepoloniamatorów.pl. Zapraszają Czesław Lang, sponsor tytularny Orlen i Polskie Radio. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Lody, lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody, dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 16, no to w drogę. O uwagę prosimy kierowców, te najświeższe informacje z dróg ma dla Państwa Ewa Mierzejewska. Witam ponownie. Cały czas A4 jest takim miejscem, gdzie mamy sporo utrudnień, tym razem pomiędzy węzłami Ruda Śląska i Chorzów. 330 km. Tam zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Cały czas też mamy informację o tym, że na 347 km na jezdni w kierunku Krakowa po kolizji zamknięty jest prawy pas. Dobre informacje natomiast płyną z odcinka pomiędzy węzłami Krzyżowa i Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, obszar Krzywa. Na 55 km można przejechać już bez utrudnień na jezdni w kierunku Wrocławia. Poza tym oczywiście mamy korki w tych tradycyjnych miejscach, czyli jest to S8 w Warszawie od węzła Bemowo po Marymont, a jeśli chodzi o S7 i S6 w Trójmieście, to tutaj także sytuacja bez zmian, co oznacza, że mamy korki w obie strony, na obu tych trasach, po prostu ze względu na wakacyjne natężenie ruchu. Jedźmy ostrożnie, życzymy cierpliwości, a więcej informacji drogowych na naszej antenie za niecałą godzinę. A już teraz po 16.30 czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Po przyjeździe do szpitala priorytetem było badanie pani Joanny. Dopiero później, za zgodą lekarzy i w ich obecności, dokonano przeszukania pod kątem zabezpieczenia telefonu tylko i wyłącznie w celu uzyskania i zabezpieczenia informacji o tym, w jaki sposób doszło do zakupu tych medykamentów, zapewnił komendant główny policji Jarosław Szymczyk. Chodzi o sprawę kobiety, która po zażyciu tabletki poronnej trafiła do szpitala w Krakowie. Komendant główny policji zaznaczył, że w sprawie pani Joanny zachodziło uzasadnione podejrzenie, że przez internet kupiła leki, które mogły stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia. Senacka Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej rekomenduje przyjęcie bez poprawek ustawy w sprawie podwyższenia miesięcznego świadczenia na dziecko do 800 zł. Wnioskowało to rząd oraz senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Poparcia komisji nie uzyskała natomiast poprawka senatora Polskiego Stronnictwa Ludowego Jana Filipa Libickiego. Polityk zaproponował, aby świadczenie było wypłacane pod warunkiem, że co najmniej jeden z rodziców pracuje. W przyszłym tygodniu nad ustawą będzie pracował Senat. Słowacki resort obrony przyjął amerykańską ofertę dotyczącą lekkich pojazdów opancerzonych JLTV. Armia otrzyma 160 takich pojazdów w dwóch wersjach. Dostawa jest planowana za 2 lata. Słowacka armia otrzyma nowy sprzęt praktycznie za darmo, ponieważ do realizacji wartego 190 milionów dolarów kontraktu zostaną wykorzystane amerykańskie fundusze przeznaczone na modernizację wojsk sojuszniczych. Słowacki minister obrony podkreślił, że wojsko w krótkim czasie uzupełni swoje zdolności. To był serwis Trójki. A więcej informacji za niecałe 28 minut o godzinie 17. Teraz ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna, dzień dobry. Dzień dobry, zapraszam. Płace rosną szybciej niż inflacja. Jak podał GUS, w czerwcu wynagrodzenia wzrosły w skali roku o 11,9%, podczas gdy ceny rosły w tempie 11,5%. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 7335,20 zł. Mówi Dawid Sułkowski z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Wzrost wynagrodzeń był wyższy od inflacji pierwszy raz od niemal roku. Oznacza to zwiększenie zdolności nabywczej konsumentów. W ciągu ostatniego roku płace realne wzrosły o 0,4. Siła nabywcza wynagrodzeń będzie rosnąć w kolejnych miesiącach. Spodziewamy się dwucyfrowego wzrostu wynagrodzeń w bieżącym i przyszłym roku. Jednocześnie prognozujemy spadek inflacji do 9,5% w ostatnim kwartale tego roku i średnio 8% w 2024. GUS podał też, że przeciętne zatrudnienie wzrosło o 0,2%. Z kolei przemysł odnotował 5. miesiąc z rzędu na minusie. W czerwcu produkcja przemysłowa spadła o 1,4%, mówi Mariusz Zielonka z Konfederacji Lewiatan. Czerwcowe dane z przemysłu to kolejna i w zasadzie już jedna z ostatnich porcji danych, które zamkną nam drugi kwartał w gospodarce Polski. Jeszcze jutro swoje 3 grosze zapewne dołoży sprzedaż detaliczna i może się okazać, że PKB za drugi kwartał 2023 będzie zbliżone do poziomu 0%. Obecnie najsłabiej wypadają branże energochłonne, a zdaniem ekonomistów drugie półrocze w gospodarce powinno być lepsze. Resort finansów przypomina o braniu paragonów. Wydanie paragonów w sklepie, restauracji czy na stacji paliw ma duże znaczenie nie tylko dla kupującego, bo może mu ułatwić zgłoszenie ewentualnej reklamacji, ale także dla nas wszystkich. Paragon jest bowiem potwierdzeniem, że podatek trafił do budżetu państwa, a nie do kieszeni nieuczciwego przedsiębiorcy. Dolar kosztuje 3,98 zł, euro 4,44, frank szwajcarski 4,60, a funt brytyjski 5 zł i 12 groszy. A więcej o ekonomii przy muzyce także jutro z samego rana, podsumowując najważniejsze wydarzenia ekonomiczne. To już tak, możemy tak, zapraszamy. A teraz notowania pana synoptyka. Jutro pochmurno z większymi przejaśnieniami, będzie przelotnie padał deszcz, możliwe burze, najmocniej popada w centrum i na południu, a wiatr zachodni i południowo-zachodni słaby i umiarkowany w czasie burz w porywach do 65 km na godzinę. Odpoczywamy od upałów, bo jutro od 18 stopni na wybrzeżu, w centralnej części kraju około 22 stopni, a najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 25. Przez weekend nie zabraknie lokalnie silniejszych burz, a temperatura w poniedziałek na chwilę może przekroczyć 30 stopni Celsjusza. Co to znaczy na chwilę? 30 stopni? Pan synoptyk jeden chyba zdaje się wiedzieć. Zaglądamy do kalendarza dziś w audycji popołudniowej. Wielokrotnie państwo przypominają sobie różnego rodzaju mądrości ludowe na świętego Hieronima. No i też takie pojawiło się w nawiązaniu do wiadomości ekonomicznych. Świętego Hieronima, Kupse Pralce, Made in China. O, to chyba już wszystko. Tak mi się przynajmniej wydaje. Zapraszamy do Trójki, małpa.polskieradio.pl, nie tylko telefonicznie, także mailowo, a jeśli chodzi o drogę SMS-ową, polecamy się 71335. Ale najszybciej, najłatwiej 2 dwójki i 7 trójek. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty 17. Nie było tak. będę jutro. Patrzę w jej oczy jak w lustro. Płynę przed siebie luźno. Nie rzucam słów na próżno. Nie tracę czasu, a wchodzi, kiedy jest nudno. Wiem, którą wybrać pigułkę. Przecież nie jestem durniem. Chcę wypełnić tę pustkę. Potem przyjdzie czas na suspens. Wszystko kiedy się skończy. Droga nabiera szybkości. Dzień się zaczyna za wcześnie. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Noc mi dodaje lekkości. Mam coś, co mi dzieli, a łączy. Nie zostawiam nic na później, więc patrz, płonę ogniem w nocy. Audycji zapraszamy do Trójki. Bartek Królik i Król. 21 minut pozostało do godziny 17. Nie milkną echa sprawy pani Joanny. W mediach pojawiły się oskarżenia o źle przeprowadzoną interwencję policji i naruszenie praw osobistych kobiety. Policja właśnie opublikowała nagrania z interwencji w sprawie pacjentki z Krakowa. Wynika z nich, że funkcjonariusze podjęli działania, ponieważ otrzymali informację o próbie samobójczej kobiety. Jednocześnie narastają wątpliwości co do otoczki całej sprawy. Więcej o tym Aleksander Ziemiańczyk. Komendant główny policji, generalny inspektor Jarosław Szymczyk, wziął w obronę policjantów. Sposób, w jaki zaatakowano moich ludzi na podstawie jednostronnej, subiektywnej relacji, sposób, w jaki przedstawiono działania polskich policjantów, nie dał mi innej możliwości. Przedstawiając nagrania, komendant główny mówił, że informacja o próbie samobójczej kobiety pozyskała policja od lekarza. 27 kwietnia 2023 roku o godzinie 20:27 miał miejsce ten telefon do Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego. Zgłoszenia dokonała pani doktor, zaniepokojona stanem zdrowia swojej pacjentki, a przede wszystkim groźbami, które formułowała. W związku z popełnieniem samobójstwa postanowiła powiadomić służby celem ratowania życia tej osoby. I to jest pierwsza informacja, niezwykle dramatyczna, ale też niezwykle wiarygodna, która do nas dociera. To fragment nagrania rozmowy z lekarzem. Jestem lekarzem psychiatra i w tym momencie zadzwoniła do ciebie pacjentka, którą leczę w poradni, że właśnie chce popełnić samobójstwo. Na drugim telefonie ją trzymamy, rozmawiamy z nią. Proszę, a gdzie to jest? no w domu jest u siebie. Sama? Sama. Ona dokonała w domu z tego, co mówi. W ostatnich minutach narastają ogromne wątpliwości co do samej sprawy. Na portalu Instagram istnieje profil, który przez wielu wiązany jest z osobą pani Joanny. Promowane są tam treści proaborcyjne i skrajnie antykatolickie. Wiceminister aktywów państwowych Jan Kantak napisał na Twitterze o kłamstwie TVN. Sprawa zatem może mieć drugie dno i jest rozwojowa. I my z pewnością do tej sprawy będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 18 minut 17. W popołudniowej audycji pan Radek z Radomia przekonuje, że jest tylko jedno, jedyne, możliwe, właściwe, najprawdziwsze z prawdziwych przysłowie dotyczące świętego Hieronima. Jest deszcz albo go nie ma pod koniec listopada. Pada albo nie pada. Przypominam sobie powiedzenia mojego świętej już pamięci dziadka Antoniego. Jeśli chodzi o świętego Hieronima, wypowiedź była następująca. Na świętego Hieronima baba chłopa w domu trzyma. I to się potwierdzało, bo babcia tak dziadka pilnowała, że ho, ho, ho. Zapraszamy do trójki małpa.polskieradio.pl 71335 i jak państwo słyszą, dwie dwójki i siedem trójek. Telefon odbiera dziś Hieronim. Patrzę, jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno, nie chciałbym bez ciebie. Rozgrzane do czerwoności i bardzo dobrze, choć nie tylko, także nasza skrzynka SMS-owa. Pani Maria przekonuje, że na świętego Hieronima mecz siatkarzy się odbywa, ha, bo to jeden za nieco ponad 3 godziny. Ten najważniejszy Polska-Brazylia dla nas dziś, kibiców, rzecz jasna, no a później już półfinał i finał. Troszkę mnie poniosło. 2 dwójki i 7 trójek. Na świętego Hieronima każdy chłop się czegoś ima. No to ciekawe, czego dziś ima się Rafał Tomański. Świat w 3 aktach. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, witam. Czego się imam? Mhm. Na początku imam się Tajlandii w tajskiej polityce, w tajlandzkiej polityce, bo ten przymiotnik to nie tak... Nietożsamy. Nietożsamy, tak. W tajlandzkiej polityce przeważnie każdy ma jakiś pseudonim, więc i przydomek, więc ima być może ktoś taki istnieje. Gdybym wiedział, szybko bym odpowiedział, ale nie wiem, powiem co wiem za to. Musimy się cofnąć do 14 maja tego roku. Wtedy odbyły się wybory parlamentarne w Tajlandii. Było inaczej niż do tej pory, bo wygrała po 8 latach, no nawet 9 prawie, przewrotu wojskowego z 2014 roku opcja demokratyczna, proreformistyczna i trochę antymonarchistyczna. Było nietypowo, społecznie dobrze i z dużymi nadziejami witano rząd, który miał być pod dowództwem, pod parasolem takiej 8-częściowej koalicji partii. Możemy sobie wyobrazić, 2 partie w koalicji już tworzą wyzwanie dla każdej ze stron, a co dopiero 8. 2 były główne, reszta stanowiła taki polityczny plankton, nie obrażając oczywiście tych ugrupowań w Tajlandii. Ale oto dochodzi w tym kraju, który ma bardzo ciekawą scenę polityczną, do coraz większego problemu z wyborem premiera. Bo okazało się, że człowiek, któremu zaufał naród, pan, który nazywa się... Imię jest łatwe, Pita, ale potem robi się trudno. Lim Jarunrat Polecam, jeżeli ktoś by chciał, tajlandzka telewizja bardzo pomaga. Można sobie 15 razy słuchać tego samego, po prostu, żeby usłyszeć melodię. Tak, bo transkrypcja jest bardzo trudna i transkrypcja nie pomaga, melodia z telewizji jak najbardziej. Więc a w czym te kłopoty polegają? Pan Pita Limjarunrat miał być zbawcą narodu i to nie była żadna przesada w tym. Młody, kształcony na Zachodzie, bardzo zdolny człowiek, mówiący językami i uważany za tego, który może wreszcie przełamać rządy pułkowników i rządy generałów. Nie dostał zgody nawet na to, żeby zostać posłem. Pierwotnie nim został, ale potem cofnięto zgodę i teraz jest wielki pat, bo teoretycznie premierem może zostać, nie parlamentarzysta, ale wiadomo, że tak już naznaczona osoba nie wchodzi w grę, więc teraz z tej ośmioczęściowej koalicji już nie zwycięzca, ale druga partia to naznaczone przed huntą wojskową rządy rodziny Sinawat. Będzie dziwnie. Pat. To dopiero pierwszym początek. Akcie. Teraz i drugi. To, i to nie pat taj, chociaż pasowałoby. Teraz akt drugi. Przenosimy się do Waszyngtonu trochę, razem z minister obrony Czech Janą Czernochową, która w imieniu czeskich władz w stolicy Stanów Zjednoczonych podpisała umowę, tak zwaną DCA, Defense Cooperation Agreement, czyli o zacieśnianiu współpracy obronnej. Wiemy, że nowym prezydentem Czech jest były generał Petr Pavel, więc tutaj on był dowódcą w NATO. Sojusz ze Stanami Zjednoczonymi jest jedyną słuszną opcją teraz nie tylko dla jego partii, ale dla innych ugrupowań, także Andreja Babisza. Ale ta umowa, którą podpisano, nie, zaraz prawdopodobnie zostanie ratyfikowana, bo już z Senatu zgoda jest, więc tylko parlament został, izba niższa. Nie będzie możliwości stacjonowania amerykańskiej broni nuklearnej na terenie Czech bez zgody władz oraz tak samo władze muszą się zgodzić, żeby amerykańscy żołnierze naszych południowych sąsiadów się pojawili. Oczywiście no jest wiele ułatwień dla samych przedstawicieli takiego korpusu wojskowego amerykańskiego, ale w tle wojna z Ukrainą i potrzeba zacieśniania tych relacji. Trzecia rzecz to taka telenowela brukselska, której byśmy nie chcieli, tak naprawdę strasburska, bo to Parlament Europejski, no ale powiedzmy unijne instytucje. Parlament Europejski naznaczony tak zwanym Qatargate, czyli aferą korupcyjną z Katarem, który korumpował europarlamentarzystów w tle. Wiemy o tym od grudnia, a sprawa była bardzo duża, zataczała szerokie kręgi, było wiele nazwisk zagranicznych. To główne, to Ewa Kaili oczywiście. Ewa Kaili, tak jest. A teraz dochodzi do niej Maria Arena. Z eurodeputowana z partii socjalistycznej i jest osobą, która do tej pory nie była podejrzana o nic, teraz przez belgijską prokuraturę włączona do grupy podejrzanych i te kręgi się jednocześnie rozszerzają, a miejmy nadzieję, że ta pętla sprawiedliwości zacieśnia na tych, którzy chyba brali pieniądze w reklamówkach, no bo jak człowiek pełen nadziei, no niektórzy mówili na początku afery Qatargate, że to wierzchołek góry lodowej, no może się okazać, że to dopiero początek, tak? No jeszcze było Maroko wmieszane, tam my oglądaliśmy sukcesy na mundialu Marokańczyków i tak się cieszyliśmy z tego, że dużo potrafią, a potem się okazało, że potrafią nie tylko kopać na boisku. Same mistrzostwa przecież, prawda? Świat w trzech aktach i Rafał Tomański jutro o tej samej porze. Dziękuję. Polecamy się Państwu. Za 6 minut będzie 17. I've been meaning to tell you.